szukaj dróg, gdzie jasny dźwięk wśród ogni złych, co budzą lęk. Nie prowadź nas, powstrzymaj nas, powstrzymaj nas w pogoni. Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni. Świecie nasz, daj nam w jasnym dniu oczekiwanie. Świecie nasz, daj ugasić ogień zły. Świecie nasz, daj nam radość, której tak szukamy. Świecie nasz, daj nam płomień, stal i dźwięk. Świecie nasz, daj otworzyć wszystkie ciężkie bramy. Świecie nasz, daj pokonać każdy lęk. Świecie nasz, daj nam radość w blasku i odmiany. Świecie nasz, daj nam cień wysokich traw. Świecie nasz, daj zagubić się wśród drzew poszumów. Świecie nasz, daj nam ciszy czarny strach. Świecie nasz, daj nam siłę krzyku śpiewu w głów. Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni. Świecie nasz, daj nam w jasnym dniu oczekiwanie. Świecie nasz, daj ugasić ogień zły. Świecie nasz. Świecie nasz, chcę być z Tobą w zmowie, z blaskiem Twym, z siłą Twą, co mi dasz odpowiedz. Pan Paweł, dobry wieczór, witam pana. Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Bardzo często pańska audycja towarzyszy mi w podróżach powrotnych do domu z pracy, a ta bardzo praca niejako wiąże się, myślę, z tematem, który dzisiaj w audycji pan redaktor porusza. Jestem realizatorem dźwięku, zajmuję się realizacją, obsługą dźwiękową różnych koncertów i właśnie jestem w drodze powrotnej z Brągowa. Przygotowujemy tam system na ten weekend, na te koncerty i przyszły tydzień na piknik country. I to flow i ta ekipa, o której tutaj dzisiaj te rozmowy prowadzimy, w moim przypadku jest to grupa ludzi, których łączy wspólna praca, ale przede wszystkim wspólna pasja, bo my bardzo często pracujemy po kilkanaście godzin, ba nawet czasami po kilkadziesiąt, a czasami nawet bez snu się pracuje podczas koncertów. Natomiast nikt nigdy nie skarży się na te warunki takiej dosyć ciężkiej pracy, ponieważ ta pasja, muzyka i te emocje, które towarzyszą nam, ludziom mogącym obserwować muzykę i to wszystko, co się dzieje z nieco innej perspektywy niż inni ludzie, dodaje takiej bardzo specyficznej i ciekawej energii. I w moim przypadku ewidentnie tym flow i tą drużyną, tym, co napędza to wszystko, jest pasja. Jest pasja do muzyki, jest pasja do tej pracy, jest to spełnienie jakichś takich swoich marzeń, realizowanie się w tym, co się robi. No to jest fantastyczna sprawa, to bardzo polecam, ale no tak idealnie właśnie w tym dniu, ja jestem akurat 100 kilometrów od Warszawy, jeszcze mam 100 kilometrów przed sobą. To się bardzo cieszę. Pani Halina się do pana uśmiecha, nasza realizatorka właśnie, bardzo pięknym uśmiechem. Jest bardzo pięknie opalona. Ale niech pan powie, bo to jest ciekawe, bo to jednak jest się zawsze z tyłu, jest się schowanym. No te kabelki, prawda, tu artyści występują, ale ktoś musiał im to wszystko przygotować i bez tego no, to by oni nie zaśpiewali, nie byłoby ich słychać, no, ale jednak jesteście z tyłu, no, jesteście tacy niezauważalni. To nie czuje się pan z tym jakoś niedobrze? Prawda jest taka, że koncert to jest całość. Aha. To jest dwustronna jakby relacja. I jedną stroną są artyści, są my, technicy, obsługa, wszystkie osoby, które się zajmują tą stroną taką organizacyjną. A drugą stroną są widzowie, dla których my to wszystko robimy. Aha, no tak więc jeżeli w ten sposób na to spojrzymy, to ja jestem równie z artystą, ponieważ jestem równie ważny. Ale nie ma wątpliwości. Tak, na tej zasadzie chyba to funkcjonuje i to trzeba w takiej kategorii gdzieś sobie tam jasne rozpatrywać. Natomiast powiem szczerze tak, niejednokrotnie sytuacje takie, w których bardzo dużo godzin pracy, nierzadko bardzo ciężkiej fizycznej pracy, bo jednak przygotowanie tych wszystkich rzeczy zajmuje bardzo dużo czasu i energii. Natomiast często, gdy wchodzi gwiazda na scenę, gdy słyszę te owacje ludzi podekscytowanych możliwością posłuchania i zobaczenia swojego ukochanego artysty, ten moment, to jest ułamek sekundy, w którym człowiek sobie tak szybciutko uświadamia, że tak, to jest moje miejsce. To jest właśnie to flow, o którym tutaj właśnie pan redaktor mówi. Dziękuję, ale piękna opowieść. Tak, dziękuję. To jest fajne, polecam, bo się długo się tym zajmuję, to jest, mówię, od wielu, wielu lat i jeszcze mi się to nie znudziło. Przecież to słychać, że pan jest cały w tym. Tego się nie znudzi, tak. Spokojnego wieczoru życzę. Dziękuję. I wielu, wielu pasji, wielu fajnych kierunków i flow. Dziękuję bardzo. Proszę pozdrowić swoją drużynę. I to jest piękna opowieść, niezwykle pan przepięknie opowiada, bardzo ładnie, prawda, to panu płynie ta opowieść a propos flow, ale też no taka piękna opowieść o byciu w cieniu jednak, ale o tym właśnie, kto tu jest ważny, znaczy, że no samemu bym nie zrobił nic, właśnie bez tej drużyny nie istnieje, to bardzo piękna opowieść. No i też tak jak pan wyobrażał sobie tę gwiazdę, która wchodzi na scenę i zaczyna śpiewać i są brawa, to właściwie też są dla pana, dla panów, prawda? To jest cud. A, i jeszcze ważne. Pięknie, cudownie pan Dominik mówił o bezinteresowności, że to jest warunek. No i to właśnie też tutaj słyszeliśmy. No dobrze, cudownie, wspaniale. Dobrze, to ja zapraszam państwa. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Moja drużyna. Dokąd i czym kieruje się nasza drużyna. Klasyka dzisiaj, teraz amerykańska, Bill Withers to będzie, Lean on Me, czyli Możesz na mnie polegać, no coś takiego, no to o tym właśnie mówimy. Just call on lean on. I just might have a problem that you'll understand. We all need somebody to lean on. Lean on me when you're not strong, and I'll be your friend. I'll help you carry on, for it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. You just call brother when you need a hand. We all need somebody to lean on. I just might have a problem that you'll understand. We all need somebody to lean on. If there is a load you have to that you can't carry, I'm right up the road, I'll share your load. If you just call me, if you need a friend, na mnie polegać. Teraz o kapitanie. A propos. O kapitanie takiej załogi, takiej osady. Nikomu nie życzę źle. Nie umiem. Nie wiem, jak to się robi. To są takie proste słowa, na które naprawdę trudno sobie byłoby pozwolić, prawda? I to jest ktoś, kto tak ma. To jest wielki szczęściarz. Ja próbuję też opowiedzieć o tym, co się dzieje między drużynami. Te drużyny czasami widzą w tej drugiej drużynie samo zło. Jeżeli ktoś tak potrafi, jak ten kapitan, o którym powiedziałem, powiedzieć. I to jest prawda, bo to jest zapis tuż przed śmiercią właściwie dokonany w pamiętniku Korczaka, Janusza Korczaka. No to wtedy się mówi prawdę, po co kłamać w takich ostatecznych sytuacjach. No to znaczy, to jest naprawdę kapitan. Jeśli ten ktoś potrafi napisać to w getcie, patrząc przez okno, mur, strażnik. Tam jest jeszcze taka scena, ta słynna scena, kiedy on ogląda strażnika chodzącego pod murem i patrzącego w jego okno, i właśnie moja łysa głowa stanowi taki łatwy cel. To jest słynny wpis. Właśnie ostatni chyba jest zapis przedśmiertny. No ale może on nic nie wie, może przyjechał właśnie gdzieś z Drezna, czy może jakiś jest urzędnik. No, właściwie to nie jego wina. To niesamowite. Taki kapitan. I chcę powiedzieć o czymś takim, co my mamy tak z automatu. Coś, co się dzieje między grupami, między drużynami. To jest tak, że tych innych, tę drugą drużynę, i to bardzo dobrze widać w różnych sytuacjach, także teraz, tą drugą drużynę to postrzegamy automatycznie, no nieświadomie właściwie, jako trochę gorszych ludzi. Trochę gorszych. Nie to tak, że w ogóle nie ludzi, ale trochę gorszych. To się nazywa infrahumanizacja. No i są na ten temat różne badania porobione, psychologiczne, psychologów społecznych. Na przykład Hiszpanie myślą, że to oni są w większym stopniu ludźmi niż Marokańczycy. Katoliczki uważają, że to one mają najmniej wspólnego ze światem zwierząt. Częściej i silniej przeżywają miłość i wstyd i ogólnie są bardziej wrażliwe emocjonalnie niż wyznawczynie prawosławia, judaizmu czy islamu. To badania polskie akurat. No w każdym razie to właściwie obojętne, jaka to jest grupa. Ważne, że ludzie sobie, no nie ludzie, no my przypisujemy sobie swojej grupie

Pani Małgorzata, dobry wieczór. Dobry wieczór, Małgorzata z Wrocławia. Dzwonię do Państwa, pierwszy raz, no co prawda do Pana audycji pierwszy raz, bo bardzo wczoraj zdarzyło mi się zadzwonić pierwszy raz do konkursów i już pochwaliłam się, że wygrałam je od razu, więc jak gdyby... Wspaniale. W takiej wdzięczności że za takie dary, bo określiłam się, że jestem Państwa przyjaciółką już od wielu, wielu lat. No ale poza tym przede wszystkim dzisiejszy dzień mnie nastraja do tego i ta audycja, żeby do Państwa zadzwonić i podzielić się taką refleksją. Otóż ja też jestem uczestniczką drużyny, która powstała w latach 70. jak rozpoczęłam pracę na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w pewnej katedrze, która była dziwną katedrą jak na tamte czasy, bo uczelnia wtedy polityczna. No wiadomo, o takim zabarwieniu wtedy gospodarka była nasączona polityką, to też i uczelnie miały taki charakter. Ale nasza katedra, teraz jak patrzymy z perspektywy czasu, ja już jestem na emeryturze, była taką dziwną jednostką i teraz się zastanawiamy, co nas łączyło. Otóż łączył nas na pewno kapitan, o którym pan wspomniał, że jest bardzo ważną postacią, czyli postać naszego profesora, który no, przeniósł nas przez ten trudny czas, jak gdyby nie utwierdzając w nas pewne wartości, które w tej chwili są bardzo aktualne. A wtedy był oryginalny, można by powiedzieć. To znaczy właśnie wierność sobie, godność, no poszukiwanie prawdy. Na tamte czasy to było bardzo duże wyzwanie. To prawda. I prawdę powiedziawszy, wszystkie prace rygorowe, które żeśmy robili, czy prace magisterskie, które prowadziliśmy, one w zasadzie no, obroniłyby się teraz, jeśli chodzi o ich wartość. No to bardzo znowu trudne chciałam podkreślić, zważywszy, że pisanie wtedy prac rygorowych w tamtych warunkach i badając i wywodząc wnioski z tamtych warunków, no zawsze musiało prowadzić do określonych skrzywdzeń. No ale chcę wrócić do tego zastanowienia się, co nas właściwie tak łączyło. Na pewno postać naszego profesora. A jak się nazywał profesor? Jak się nazywa? Profesor nieżyjący już, pan profesor Stanisław Kiełczewski. Aha, aha. To cudownie, że to pani przypomniała taką postać wspaniałą. Oj, bardzo. Jest to postać, która jest w naszych sercach cały czas. Nazywamy go właściwie mistrzem. Tak, mistrzem. No i muszę powiedzieć, że teraz wracając do tego, co jakie jeszcze inne spoiło było między nami. Przede wszystkim poczucie humoru, wspólne poczucie humoru. Myśmy byli w stosunku do siebie prześmiewczy. Troszeczkę tak jakby waszą kulturę trójki przenieść. To znaczy prześmiewczość, duże poczucie humoru, no taki... Kpina, dystans do siebie i wszystko w poczuciu bezpieczeństwa. Bardzo ważne. W poczuciu takiego bezpieczeństwa, że to wszystko wywodzi się no, po prostu z nas samych, z przyjaźni, z życzliwości, no, z, no po prostu z, no, wtedy z młodości, a teraz z takiej, no, takiej refleksji jeszcze bardziej takiej, bym powiedziała, głębokiej. No i to poczucie humoru, no ale to jest taki klej, prawda? Ale to, co ważne tak naprawdę, to takie mocne spoiwo. Co tu dużo mówić? Ja teraz się tak zastanawiam. Chyba to coś z tej piosenki Edyty Bartosiewicz, to znaczy wiara w ideał, w czystą moc. I tak sobie teraz to wszystko wyobrażam. Ja myślę, teraz... że bez tego to nie ma nic jednak, prawda? Można się śmiać, że to jest naiwność, że to jest idealizm, ale bez tego to w ogóle nie ma sensu, prawda? Nie ma sensu. I tak prawdę powiedziałaś, jeśli my teraz spotykając się po latach, jest tak, jak gdyby kultura tej katedry jest kontynuowana przez następcę pana profesora, który obecnie jest rektorem naszej uczelni. Ale muszę powiedzieć, że nawet ta kultura polega na tym, że my bardzo ograniczamy formy. Formy takie takie zupełnie niepotrzebne. Młodzi doktoranci czy młodzi pracownicy naszej katedry, mówię naszej, bo cały czas jestem z nią, mimo że jestem na emeryturze, nie używamy w stosunku do siebie żadnych tytułów. To od razu. Na początku nie są nieśmiali, nie wiedzą, co z tym mają zrobić. Szybko się wczapiają i jest po prostu normalnie. Rozmawiamy ze sobą na różne tematy. Mamy swoje takie spotkania, na których na osobiste problemy swoje rozważamy. Co tu dużo mówić, w naszej drużynie pojawili się ludzie o innych zapatrywaniach politycznych. I muszę powiedzieć, że były różne reakcje, chwile zdumienia, zadziwienia, że coś takiego się mogło zdarzyć, nagła różnorodność, tak? Ale jednocześnie po takiej chwili trochę szoku, że jednak się różnimy, stwierdziliśmy, że przecież znowu więcej nas łączy niż dzieli, a już co jak co, my mamy obowiązek jednak dochodzić do tego, co jest to właśnie, gdzie są te ideały, gdzie dochodzi do tego, co jest sednem tego wszystkiego. Bo wracając jeszcze, bo może do dzisiejszego dnia, nie mogę od niego uciec, wydaje mi się, że w końcu tak jak Kazik śpiewa, tak? Z jednej matki jesteśmy, w związku z tym bądźmy tymi dziećmi troszkę bardziej, może mniej rozdokazywanymi. Gdzieś musimy do tej matki wrócić, troszkę się ukorzyć i to wszystkie dzieci, przeprosić ją. Aha. Ona nas na pewno przytuli i powie, chodźcie, taki fajny projekt wam tu szykuje. Mhm. Projekt Polska. No teraz brzmiało to bardzo, bardzo tak wzniośle, ale dlaczego nie? Aha. Dlaczego nie? Właśnie tak powinno być. Aha. To tak chciałam się z Państwem podzielić taką właśnie refleksją. Bardzo Pani dziękuję. To Pani powiedziała, że jest Pani naszą przyjaciółką. No to się czuje. Bardzo dziękuję Pani. Ja też to czuję, przez lata czuję i muszę panu powiedzieć, już tak do pana osobiście kierując uwagę, że miałam często takie, każdy z nas ma różne sytuacje w życiu bardzo często zdarzało się tak, że pana audycje trafiały w sedno moich problemów. To zadziwiające. Co ja jestem jeszcze Michał Olszański by pewnie powiedział, że to tak właśnie działa. Dziękuję. Jestem jeszcze bardziej zadziwiony, ale tym bardziej szczęśliwy. To proszę przyjąć moje ukłony niskie i uśmiech szczery. Ja również cały czas się do Państwa uśmiecham. Serdecznie pozdrawiam. Tak. To słyszymy, to widzimy. Dziękuję bardzo, Pani Małgorzata. Dziękuję. Pani profesor. Właśnie, ja jeszcze chciałem o jednym takim profesorze opowiedzieć, bo pani mnie zainspirowała tą swoją opowieścią, ale to może za chwileczkę. I oczywiście zapraszam nieustająco. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Spokojnego nie znam dnia, na czczo spalam petyt dwa i herbaty tak jak trza nie posłodzę. Po asfalcie czy przez piach, gładko czy po kocich łbach, taki mi się trafił fach, życie w drodze. Uciekają rzędy drzew, twarz mi chłodzi wiatru wie, świat uśmiecha się, psia krew bałamutnie. A ja biorę gaz pod but, raz na objazd, raz na skrót, byle dalej, byle w przód. Absolutnie, absolutnie. Fa fa fa fa fa fa fa fa fa ra fa fa. Fa fa fa fa fa fa fa fa fa ra fa fa. Byle dalej, byle w przód. Absolutnie. A gdyby kiedy ktoś zadał mi pytanie to, co mnie nocą razy z tą ze snu budzi? Gdybym miał powiedzieć wam, dokąd gonię, dokąd gnam, ja odpowiedź jedną mam, gnam do ludzi. Raz na odjazd, raz na skrót, bo choć się trafia wśród ludzi często nieźli trudnie. Choć mnie nieraz wkurzą i zdrowo mi napsują krwi, w sumie z nimi fajnie mi. Absolutnie, absolutnie. Fa fa fa fa fa fa fa fa fa ra fa fa. Fa fa fa fa fa fa fa fa fa ra fa fa. W sumie z ludźmi fajnie mi. Absolutnie. Więc gdy masz pan z życiem kram, taką panu radę dam. Gnaj do ludzi, tylko tam pańska meta. Gnaj pan do nich jeszcze dziś, im poświęcaj każdą myśl. Czyś pan szofer, panie, czyś pan poeta? Raz na objazd, raz na skrót, bo choć się trafiają wśród ludzi często nieźli trudnie. Choć cię nieraz wkurzą fest, choć rozzłoszczą cię do łez, w sumie z nim fajnie jest. Absolutnie, absolutnie. Fa fa fa fa fa fa fa fa fa ra fa fa. Fa fa fa fa fa ra fa fa. W sumie z ludźmi fajnie jest. Absolutnie. Absolutnie. Absolutnie. Absolutnie. No tak, sami mistrzowie i właściwie mówią podobne rzeczy, prawda? Może to tak jest, że po prostu się lubi ludzi albo nie lubi i tyle. Już może na tym polega ten wielki talent. Tak jak tego pana profesora, który pani Małgorzata tak pięknie opowiadała, pan profesor Kiełczyński, prawda? Dobrze pamiętam? No a ja chciałbym o innym profesorze opowiedzieć. Ja nie zdawałem sobie z tego sprawy. To czasami tak nagle się pojawia takie olśnienie, bo to mogła być smutna właściwie opowieść, bo to jest historia o moim bardzo bliskim koledze kiedyś, który zmarł. No, byłem na jego pogrzebie w środę i nagle się on jakoś okazał zupełnie inny. Jakoś go poznałem, zobaczyłem go inaczej. No bo ja go pamiętałem z takich czasów studenckich, on był królem życia, człowiekiem niezwykłego wdzięku, urody taki, bo potrafił się ubrać takim sznytem artystowskim, był niezwykle czytany, no taki człowiek, to był ktoś taki. No a potem się okazało, no wiedziałem, że był nauczycielem potem się jakoś nasze drogi rozeszły. Janusz Korejwo, świętej pamięci, może ktoś go pamięta z państwa. Naprawdę to wybitna postać, jak się okazuje, bo na pogrzebie spotykam ludzi, którzy byli jego uczniami to już dawno, dawno temu i oni się pojawiają i nagle oni mówią, no to był nasz mistrz. Ja mówię, Janusz mistrz. Tego pamiętam z takich różnych numerów, jakichś takich no, studenckich wygłupów, no z różnych, ten, ale z też takiego mego podziwu, że on był tak nieprawdopodobnie oczytany i tak dalej. Ja tu się okazuje mistrz. On był naszym mistrzem, tak bym powiedziała, mówi jedna z tych jego wychowanek, który, no, to już jakiś czas temu było, dawno, więc tym bardziej. No i takie opowieści jak o takim wprowadzaniu w życie, do teatru razem i tak dalej. I on był takim mistrzem, bo też potrafił ich tak niezwykle zaczarować tym światem kultury, światem sztuki, tymi swoimi opowieściami. Oni mówią, że to czasami te lekcje były takie zdumiewające, bo właśnie takie niby gadaliśmy tam, nie wiadomo o czym, a potem się okazywało, że nie, że właśnie to miało głęboki sens. A poza tym on, takiego słowa jeszcze wówczas nie było, tak się nie mówiło. Teraz o nim mówią, że on miał do nas podmiotowy stosunek. Podmiotowy, że my byśmy dla niego ważni. I on właściwie nas oceniał jako nauczyciel, wiadomo, ale właśnie nas nie oceniał. On akceptował różne nasze wygłupy, ale tak potrafił to zrobić, że myśmy właśnie mieli takie poczucie, że my rządzimy tą klasą, takie myśli, ale właściwie tak nie było. Potem jak się okazało, on gdzieś tam był z tyłu, dwa kroki, ale właściwie to on wiedział, co tu się dzieje. I on tym jakoś, on był tym wspaniałym kapitanem tego zespołu. No właśnie, no taki nasz mistrz. No i to taka piękna historia, bo wydawałoby się, że smutna, ale Myśmy się potem spotkali, ja właśnie tych ludzi nie znałem, jednego tylko z jego wychowanków, Janusza, a potem poznałem ich więcej, tam była duża część tej klasy. No i myśmy opowiadali różne śmieszne historyjki z jego życia, no niby pogrzeb powinno być smutny, a to właśnie było bardzo wesoło. I ja mówię, wiecie co, to trochę może niezręcznie, że tutaj takie historie opowiadamy o tym królu życia. A oni mówią, nie, on na pewno bardzo, bardzo jest zadowolony, patrzy na nas gdzieś tam z jakiegoś miejsca i na pewno jest zadowolony, właśnie o to mu chodziło, bo on właśnie tak jakoś umiał, że ludzie byli ze sobą blisko i on tak teatralizował życie. Nie było wiadomo, czy to prawda, czy nieprawda. Dużo rzeczy takich się okazało, różnych dziwnych, też wiele znaków zapytania. Ale to tak było i ten teatr tak kreował, że właśnie ludziom było do siebie blisko i jakoś, mimo to, że byli inni, no to byli ze sobą. To jest niezwykłe. I to jest ten dar, i to jest ten kapitan. Taki może nietypowy, bardzo dziwny kapitan, ale jednak to działa, różnie można. No dobrze, rozgadałem się, przepraszam i zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Załoga, no i kapitan tutaj, ważna bardzo postać. Thank you. włączyłem ku pamięci Janusza taki cudowny utwór Duke'a Ellingtona, właściwie Billego Strayhorna. Ta płyta wspaniała, dedykowana pamięci właśnie Billa Strayhorna, wielkiego przyjaciela, współpracownika Ellingtona. Bardzo pięknie zatytułowana, bo ona jest tak zatytułowana. And his mother called him Bill, czyli a matka nazywała go Bill. I to jest fragment mowy, którą wygłosił Duke na pogrzebie Strayhorna, gdzie mówił tak ładnie, tak jak oficjalnie, a potem no właśnie prawie się rozpłakał i właśnie nie wiedział, jak zakończyć. Chciał coś powiedzieć tak ciepło i tak mu to wyszło. A mama nazywała go Bill. I to podobno były ostatnie słowa, które powiedział wtedy. No i potem tutaj mamy taki utwór, który jest dodany, taki schowany, wyskoczył, odnaleziony, dodany potem, kiedy on, no, ta płyta, to są utwory orkiestrowe, ta wielka załoga, wspaniała załoga orkiestra Duke'a Ellingtona gra te utwory Billego Strayhorna w jego aranżach. No a potem jest taki utwór, który gra Duke solo. Oni już sobie poszli i on gra go solo. Ale nie był zadowolony, widać, bo potem jeszcze dołączył ten utwór, kiedy on zaczyna, a potem dołączają dwaj jeszcze muzycy z tej orkiestry i grają właśnie tak zupełnie prywatnie, z serca, no właśnie z taką przyjaźnią wielką dla tego muzyka i dla tego przyjaciela. Taki mam piękny list, który jest długi bardzo, od Iwony ten list jest i tu jest o dwóch załogach właściwie, bo najpierw jest o takiej załodze z pracy, o współpracownikach i od podwładnych, bo nie chcę tego listu czytać, on jest dość długi, ale tutaj są opisane rozterki bycia kierownikiem, szefem tej załogi, tego zespołu. I trudno było się zdecydować na to, ja się nie nadaję i tak dalej, i tak dalej. I potem nagle okazuje się tak, kończymy popołudniową zmianę i nagle widzę, że wszystkie czynności, które wykonuję na koniec pracy, zamykanie linii, drzwi, okien, żaluzji, przygotowanie na następny dzień pewnych rzeczy, no to już właściwie wszystko zostało zrobione za mnie. I pytam, co tu się dzieje? Czy grasują krasnoludki w pracy, czy co? I słyszę w odpowiedzi, bo masz wychodzić razem z nami, a nie koło północy. I mimo, że to miejsce to kompletnie nie moja bajka, mimo, że to, co robię, jest wbrew moim predyspozycjom, może nawet powołaniu, to przy takiej załodze mogę płynąć nawet zupełnie w innym kierunku niż zamierzałam. I jeszcze taka puenta. Córka pyta rozgoryczona, dlaczego zawsze ma takiego pecha do klasy? Mówi jej, że może dlatego, żeby była inspiracją dla kogoś, żeby się nie bał być sobą i żeby tę trudną klasę zmieniać na przyjazną. Może tak rzeczywiście będzie. Jeśli tylko znów zacznie wierzyć w ludzi. Tak jak moja drużyna w pracy przywraca tę wiarę i optymizm we mnie. No to oby tak było. To obie panie pozdrawiam i bardzo dziękuję za to, co Iwonie, za to, co napisała. No to kto teraz będzie? Aha, Brassens. Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'hôtesse qui sans façon m'a donné quatre bouts de pain quand dans ma vie il faisait faim. Toi qui m'ouvris ta huche quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand festin. Toi l'hôtesse, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'étranger qui sans façon d'un air malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés riaient de me voir amener. Ce n'était rien qu'un peu de miel, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand soleil. Toi l'étranger, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel au Père éternel. To Georges Brassens i piosenka dla Owerniaka. Jedna z moich ukochanych piosenek w ogóle. Ona, nie wiem, czy ona jest o drużynie, no ale na pewno jest o wadze tak, no, o wadze wartości po prostu. O bliskości. No i jeszcze o różnych innych rzeczach pięknych, które są zawarte w tym tekście w tłumaczeniu Młynarskiego. Może ja przeczytam pierwszą zwrotkę i proszę sobie dalej sprawdzić i poszukać różnych wersji. To tak idzie. Dla ciebie jest piosenka ta, mój Owerniaku. Co od tak, gdy srogi mróz nastroszył brew, oddałeś mi 3 wiązki drew. Oddałeś mi swe drewno, gdy zacnie mieszczanie w domach swych i pełne cnót małżonki ich przed nosem zamknęli mi drzwi. Ot, niby nic. Ogieńka trzask. Zmarznięte dłonie ogrzał mi, ale do dziś ten jego blask iskierką wdzięczności świetli. Więc gdy cię będzie wielki wóz w twoją ostatnią podróż wiózł, niech cię zawiezie prosto tam, do raju bram. Tak się ta piosenka zaczyna, wspaniała. No to teraz będzie drużyna rzeczywiście. Tu jest Bobby McFerrin i jego przyjaciele w takiej pięknej piosence. Baby. Chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit ch

Dziękuję bardzo. Dziękuję pani Halino. Halina Leszczyńska realizuje program. Wiola Myszkowska jest jego wydawcą. Dziękuję ci, Wiolu. Dziękuję państwu. No i zaraz będzie Jerzy Małek i Night Traveler, czyli no nie wiem, nocny podróżnik, no coś takiego. Ja też będę podróżował do domu, a on z państwem będzie podróżował jeszcze przez jakiś czas. No i spotkamy się w Trójce pod Księżycem, mam nadzieję. Gorąco zapraszam za 2 tygodnie. Dariusz Bugalski, do usłyszenia. Program trzeci. Jazz.